Co innego twierdzi resort zdrowia, przekonuje, że to porozumienie zielonogórskie nie dążyło do porozumienia, a jedynie zwiększało swoje żądania finansowe. Negocjacje zerwano, lekarze zapowiedzieli, że po nowym roku nie otworzą swoich gabinetów. Minister zdrowia ogłosił plan B, który zakłada, że jeśli pacjent nie uzyska pomocy w swojej przychodni, to powinien zgłosić się do nocnej pomocy lekarskiej, szpitala lub szpitalnego oddziału ratunkowego. Ale to może spowodować wielogodzinne kolejki na SOR-ach, ostrzega Stefan Bednarz, wicedyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Oczywiście nikt nie zostaje odesłany z kwitkiem i będzie zapewne pomoc mu udzielona, ale pacjenci muszą wiedzieć, że ta pomoc nie będzie natychmiast udzielona. To jest niekiedy czekanie kilkugodzinne, bo pierwszeństwo mają pacjenci, którzy przyjeżdżają kartkami, są poszkodowanymi na przykład urazowymi. Co robić, jeśli nie uzyskamy pomocy lekarza? Rzecznik praw pacjenta radzi natychmiast dzwonić na specjalną, bezpłatną infolinię. Jej numer to 800-190-590. Czynna jest od 9 do 21. Dyżurujący tam eksperci będą interweniować i wpływać na świadczeniodawców, by ci udzielali pacjentom usług zdrowotnych. Krystyna Barbara Kozłowska przyznaje, że powracające co roku problemy z kontraktami to powód do niepokoju. Uważam, że tak być nie powinno, dlatego że lekarz to jest szczególny zawód. Lekarz ma misję, lekarz składa przysięgę Hipokratesa, a to do czegoś zobowiązuje. Są zawody, które przede wszystkim wymagają takiego szczególnego zachowania. I takiego szczególnego zachowania ja też oczekuję w imieniu pacjentów. Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego sprzeciwiają się zapisom tak zwanego pakietu onkologicznego. Przekonują, że przepisy, które jutro wchodzą w życie, są nieprzygotowane. Ostrzeżenia niestety nie pomagają. W ciężkim stanie do szpitala trafił 24-latek poparzony przez fajerwerki. Do wybuchu doszło w Kondratowicach na Dolnym Śląsku. Jak się okazało, mężczyzna w piwnicy próbował samodzielnie przygotować sztuczne ognie. Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem i doszło do eksplozji, a następnie pożaru, mówi Małgorzata Klaus z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. W piwnicy tego budynku 24-letni Piotr S. na podstawie przepisu, który miał z internetu, próbował wytworzyć fajerwerki na bal sylwestrowy. Doszło do wybuchu, w wyniku którego mężczyzna ten doznał obrażeń ciała i z ciężkimi obrażeniami został przewieziony do szpitala. Mężczyzna ma poparzone co najmniej 50% ciała. Z budynku, w którym doszło do eksplozji, ewakuowano 15 mieszkańców. Po kilkugodzinnej akcji strażaków lokatorzy mogli wrócić do swoich mieszkań. W Bieszczady licznie zjechali goście, by tu świętować nadejście nowego roku. Tymczasem zima zaatakowała. W wielu miejscach temperatura spadła poniżej minus 20 stopni. Podobne może być tej nocy. Naczelnik bieszczadzkiej grupy GOPR Grzegorz Chudzik przestrzega też, że warunki turystyczne są trudne. Szlaki są nieprzetarte na połoninach, na terenach odkrytych. Podłoże jest lodowe, jest bardzo ślisko. Mimo tych wszystkich trudności, amatorów sylwestrowo-noworocznych wędrówek nie brakuje. Bardzo popularne jest spędzanie Sylwestra na Tarnicy, Połonie, Wetnińskim Szmereku, ale także innych górach. Prosiłbym o ostrożność i rozwagę. Z tych gór trzeba będzie jeszcze cało zejść. Korki od szampana wystrzelą za 10 godzin. Będziemy witać nowy 2015 rok. Sylwestra spędzamy jak co roku w gronie rodzinnym, z najbliższymi przyjaciółmi. 17 osób. Myślę, że będzie bardzo fajnie. Właśnie idę do sklepu przygotować jakieś koreczki, ciasto, piekę. Taka większa domóweczka. W tym roku spędzę Sylwestra w klubie, gdzie będzie muzyka funkowa. Ci, którzy sylwestrową noc spędzą na balu pod chmurką, na przykład w stolicy Tatr, powinni się ciepło ubrać, mówi Michał Furmanek, szef IMGW na Równi Krupowej w Zakopanem. Noc sylwestrowa rozpocznie się temperaturą w granicach minus 8 stopni, a zakończy się temperaturą minus 2. W zimie uważam, że temperatura jak najbardziej odpowiednia nawet na zabawę na świeżym powietrzu. A więcej o pogodzie w sylwestrową noc już teraz. Najzimniej będzie na południu kraju, nawet minus 10 stopni, najcieplej na północy, 3 stopnie na plusie, na zachodzie 1 stopień, na wschodzie minus 6, w centrum deszcz do minus 6, poza Pomorzem wszędzie może padać deszcz lub marznąca mrzawka. To w nocy, a do końca dnia pochmurno i z opadami, a na termometrach od plus 3 do nawet minus 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 12 lat temu wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Ten wyjazd sprawił, że zaczął pisać książki. Pisać umie też zajmująco mówić o Ameryce. O Ameryce po kawałku. To nie jest tak, że każdy Amerykanin, który się uśmiecha, jest po prostu szczęśliwy, radosny i ma 100 powodów, żeby się uśmiechać. To jest coś, czego Amerykanie uczą się od dziecka, co wpajają im rodzice. To jest konwencja, to jest styl. Zapraszam na retransmisję spotkania z Markiem Wałkuskim, które odbyło się niedawno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Do usłyszenia 2 stycznia o 18.05. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Shooting stars never stop. Shooting stars never stop. There goes a supernova. Tak jest. Frankie Goes to Hollywood. Welcome to the Pleasure Dome. Cóż za radość odtworzyć taki utwór? Cóż za radość być z Państwem w Sylwestra? Ale wiem, bo już Państwo piszą, adresując Minimax, bo z tej skrzynki korzystam, minimax@polskieradiopisaneraz.pl, że spodziewali się Państwo dzisiaj czegoś o tych pobrudzonych okładkach do płyt, które ja postanowiłem w Wigilię wyczyścić razem z Państwem, przy Państwa wybitnej pomocy. I oddać te pobrudzone układki. 13 autografów podliczyli Państwo. Parę osób pytało, czy można je zobaczyć gdzieś. No tak, żeby chociaż zobaczyć. Można. One są, jak to się mówi, zawieszone na stronie słuchaczy minimax.info. www albo bez www, minimax.info. Info. I z tego co wiem, są również podwieszone w kawiarence. Mogą tam Państwo wejść poprzez stronę słuchaczy, czyli właśnie tę stronę minimax.info. Okładek jest 6. Wszystkie, proszę sobie wyobrazić, znalazły nabywców i ja będę miał wszystkie nowe, piękne, błyszczące okładki, a Państwo będą mieli te pobrudzone. Ale na razie jesteśmy w sylwestrowym wieczorze. Nie, jeszcze nie wieczór? To nie szkodzi. Ale muzyka sylwestrowa jeszcze przez chwilkę, dobrze? Jeden utwór, no może nie przez chwilkę, bo utwór długi. Sylwestrowy jak najbardziej. Gdy prowadziłem dla Państwa Sylwestra w 1971 roku, ale potem i parę razy też, To była jazda obowiązkowa. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył,

pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy słowę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć i nie wymyślił granic, kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu, kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazd zbiorł wegon, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Fantastyczny, po prostu ponadczasowy utwór. No ale to państwo wiedzą i beze mnie. Tylko dobrze, że możemy czasami, może przy okazji Sylwestra, a może przy okazji grudnia, bo to taki miesiąc Marka Grechuty zawsze, posłuchać jeszcze raz. Coś państwu powiem cichutko na ucho. Wyjąłem tę płytę i patrzę, że na niej jest autograf Marka Grechuty. Tak? Państwo rozumieją? To w ogóle jeszcze coś powiem. Napisali państwo do mnie, a właściwie to chyba pan Michał napisał, co chyba jest zdanie z jakiejś reklamówki, że zamienianie się jest, i tutaj takie słowo, którego ja nie używam, ale ono oddaje sens. Panie Michale, dzień dobry, pan jest po drugiej stronie dzień słuchawki? Dobry, dzień dobry. To pan do mnie napisał o tym? Tak, dokładnie, to ja. A to skąd się to wzięło? Bo ja używam czasami tego słowa, ale nie przy okazji akurat Cockera, ale zamienianie się jest przyjemne. O, to chyba jest jednak dużo lepsze słowo. Natomiast to zamienianie się jest fajne, to rzeczywiście zaczerpnięte z reklamówki. Mhm. Panie Michale, pan mi napisał, adresując do tonacji, że ma pan 24 lata i że ta miłość do płyt się wzięła dzięki ojcu? Tak, dokładnie. Już od najmłodszych lat ta muzyka gdzieś zawsze się przewijała w moim domu. Była to muzyka przez duże M, klasycy. No i to właśnie tata zaszczepił we mnie tą miłość do muzyki. Kiedyś ofiarował mi pierwszy kompakt i od tego czasu zaczęło się ta przygoda. Panie Michale, gratuluję panu. Jak pan napisał, pięknie będzie w antyramie, bo rzeczywiście jest to wyjątkowo piękna okładka i wyjątkowo piękny jest ten autograf. Może go pan sobie obejrzeć dzisiaj na stronie minimax.info, a w skrzynce pocztowej powinien pan go znaleźć w ciągu kilku dni. Dziękuję bardzo i za pośrednictwem anteny chciałbym panu redaktorowi i wszystkim słuchaczom złożyć na serdeczniejsze życzenia w nadchodzącym nowym roku, żeby był dużo lepszy od tego, który mija. Dziękuję panie Michale i proszę się tacie pokłonić. Wszystkiego dobrego. Dobrze, dziękuję. Dzięki, ukłonę. Dzięki. Z tej płyty Joe Cocker Organic. Króciusieńki utwór, a potem spróbujemy zapakować następną okładkę. Are so beautiful, to me you are so beautiful, to me. Can't you see you're everything I hope for? You're everything I need. You are so beautiful to me. Such joy and happiness. You bring such joy and happiness. You bring like a dream. A guiding light that shines in the night. Heaven's gift to me. You are so beautiful. Też się tak poczułam, jakby to była wydłużona audycja wigilijna w tonacji trójki. A dzisiaj w tonacji trójki sylwestrowo. Wcześniej zaczęliśmy. Skończymy o czasie, o 16 albo nawet 4 minuty wcześniej. Jak to zwykle bywa. Następna płyta. Następna okładka powędruje do pani Natalii. Pani Natalio, dzień dobry. Dzień dobry, panie Piotrze. Cieszę się, że możemy chwilkę porozmawiać. Bardzo pani gratuluję. Dziękuję bardzo. I no, o co mogę zapytać? Skąd miłość do Tori? Nie, no, chyba nie. Ale może jak zapytam, jak to się dzieje, że Tori tyle autografów, a pani nie ma żadnego jeszcze? Może dlatego, że moja miłość do Tori zaczęła się stosunkowo, można powiedzieć, niedawno. Może ze względu na to, że jestem dosyć młoda i trochę musiałam się sama dużo muzyki nauczyć. Młodsza jest pani od pana Michała? 24 ma pan Michał. Tak, jestem młodsza. O, proszę bardzo. Wszystko wyjaśnione. Czy ma pani sporą kolekcję Tori? Tori obecnie na półce mam chyba 4 płyty, ale zbieram cały czas i szukam. Dobrze. Ale to jest najukochańsze, właśnie to Little Earthquakes. Naprawdę? To tak, cudownie. To pierwsza, znaczy trudno mi to pani opowiadać, ale no, opowiem. Nie było pani na świecie, gdy ta płyta była odtworzona w programie trzecim. Ja usłyszałem Crucify. Była jesień i potem przysłałem z daleka tę płytę do Warszawy, a potem wiedziałem, że będę miał okazję spotkać artystkę, jeszcze nieznaną na świecie. I udało mi się i porozmawiałem i wtedy się podpisała na tej płycie. No i tyle. I jeszcze raz wszystkiego dobrego. Ja jeszcze też chciałam złożyć tutaj na antenie wszystkim słuchaczom tonacji Minimaxu szczęśliwego nowego roku. Dziękuję. Dziękuję. Panu również. Dziękuję pani Natalii. Uprzedzam, że gdyby pani miała kiedyś więcej płyt artystki, to ja mam więcej podpisanych. I państwo mnie namawiają, a mnie się ten pomysł bardzo spodobał. Żeby, dobrze, żeby wszystkie... Będę miała podpisaną swoją najkochańszą płytę. Wszystkie okładki. Pozdrawiam i dziękuję. Pozdrawiam również. Do widzenia. Crucify. Pierwszy utwór. Strona pierwsza, utwór pierwszy. Get afraid of what that could bring. Got a bowling ball in my stomach. Got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. I've been looking for a savior in these dirty streets. Looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands. one more victim. Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself. And nothing I do is good enough for you. I crucify myself. Well, every day I crucify. Suffering so that I can have my cross. I know a cat named Easter. He says, will you ever learn? You're just an empty cage, girl, if you kill the bird. I've been looking for a savior in these dirty streets. Looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, driving my own religion. Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself. Nothing I do is good enough for you. Pierwsza płyta Tori Amos i pierwsza mała płytka, która zdobyła powodzenie. Crucify i album Little Earthquakes. Zapakowana już okładka do pani Natalii. Cieszę się, że będzie na pani półce. Kolejną zapakuję za chwil parę, a będzie to okładka zespołu Dire Straits z przepięknym podpisem Marka. Znaczy, wszystkie podpisy, od razu powiem, wszystkie podpisy są piękne, bo wybrałem takie okładki, żeby one były ozdobne, żeby one były i do powieszenia na ścianie i do radowania oczu. Pani Ewa i pan Maciej będą właścicielami następnej okładki zespołu Dire Straits On The Night. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Ewa. Kłaniam się, pani Ewo. Pan Maciej niedaleko? Pan Maciej niedaleko, tak. Dobrze. Razem z radością przyjmujemy telefon od pana redaktora. Dobrze, cieszę się bardzo. Czy to nowość okładki z podpisami w państwa płytotece? No, muszę się poszczycić, że mamy setki pobrudzonych okładek. A to też dzięki panu redaktorowi. Setki. Od ponad 30 lat jeździmy razem na koncerty muzyków, których przede wszystkim pan promuje. Udało nam się zdobyć autografy naprawdę wielkich i znakomitych gwiazd, oprócz Marka Knopflera, gdzie jakoś nam się nie poszczęściło. Także okładka, wszystkie okładki, które pan redaktor proponował, wszystkie mamy pobrudzone, oprócz tej jednej, jedynej. Także mamy przygotowane miejsce na ścianie na tą płytę. Zawiśnie obok Rogera Watersa, Paula McCartneya, Petera Gabriela, Joe Cockera, także w znakomitym towarzystwie w naszej Death Rock Cafe, którą sobie urządziliśmy w domu. Nie trzymamy tych płyt na półkach, są one pięknie wyeksponowane. Także no, radość dla nas bardzo wielka, że udało nam się wylosować tą właśnie płytę. Pani, jedną, jedyną, której nie mamy. Pani Ewo, a może my byśmy się tak zamienili miejscami? Z największą przyjemnością. Bo państwo, zdaje się, mają więcej do zaoferowania tych okładek niż ja mogę mieć na półkach. Co państwo... Myślę, że mamy ich nie mało, ale to pan redaktor zaraził nas tym brudzeniem okładek. Kiedy o tym usłyszeliśmy w jednej z audycji Minimaxu, postanowiliśmy też spróbować sobie okładki pobrudzić. Nie zawsze jest to łatwe, ale jest to wielka radość i wielka przyjemność. To oczywiście na pierwszym miejscu koncert, muzyka, być jak najbliżej muzyków, nawiązać z nimi kontakt wzrokowy, ale zdobyć jakiś gadżet, kostkę, pałeczkę, setlistę, a autograf to już zawsze to już jest pełnia szczęścia z takiego koncertu. To ja mogę sobie tylko spróbować wyobrazić tę ścianę państwa. No to już jest wiele ścian, bo to już się na jednej ścianie nie mieści. To już w pokoju wyszliśmy na korytarz. No teraz to już próbujemy chyba w drugim pokoju, ale na miejsce na Marka Knopflera czeka w tej alei najbardziej godnych i znakomitych muzyków. Także bardzo cieszymy się, że będziemy też mieli tą okładkę. Dobrze, ja ją dzisiaj zapakuję. Naprawdę, chyba zazdroszczę troszkę państwu, bo wymienili państwo na przykład nazwisko artysty, który popatrzył na mnie tylko z daleka i powiedział: precz, precz, ten z wąsami, precz. I nie mam ani jego autografu, ani niczego. No, a jakby to powiedzieć, 51 lat odtwarzam jego nuty. No dobrze. Panie Ewo, dziękuję pięknie. Dziękuję za śliczny list, który pani z panem Maciejem do mnie zaadresowali. Mogę się tylko cieszyć, że taka... My również dziękujemy bardzo. Jest pan największym skarbem Polskiego Radia i składamy serdeczne życzenia noworoczne dla pana, dla całego zespołu trójkowego. Dziękujemy bardzo. To ja już sobie pójdę. Dziękuję. Odtwarzam z płyty. Ach, takie śliczne, tak się pięknie, ciepluteńko zaczyna i sylwestrowo zabrzmi dla nas. Dire Straits to album, który się nazywa On The Night. I gdzieś w połowie koncertu takie bębenki, a za chwilę publiczność się zorientuje, co będzie grane. No i wtedy radość. Forget. I don't know how it happened. Come to understand, bottles empty, man, there's nothing left.